mi ga daj i od zaleđenih ruža napravi mi čaj. Za ručak hoću tango, za nosan i tih i porciju ljubina žuti. Pričicu o sve.